Santi bananga ngombo temba babe Akeli bana tikeli ga foto e Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Santi bananga ngombo temba babe Akeli bana tikeli ga foto e Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Ipopo Bananga ngombo temba babe Akeli bala tikeli ga foto e Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Santi bananga ngombo temba babe Akeli bala tikeli ga foto e Foto ya pambanga na sala boniro Ayaya ongana we monzemba Ayaya omoya e Oh mwana bamba na boma Ayaya omoya e Oh mwana mama na boma Ayaya omoya e Nazangiseni ongo na lipopo Ayaya omoya e Oh mwana mama na boma Ayaya omoya e Oh mwana mama na boma Ayaya omoya e Motupani ngomba na lipopo dio Ayaya omoya e Oh mwana mama na boma Ayaya omoya e Oh mwana mama na boma Ayaya ongoya e Oh mwana mama na boma Ayaya ongoya e